الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سورة نحل کی دریم قسم نعمتون بیانی اولی ویلو چی امور عزوام دی او بیا ویلو چې ټول الله ته محتاج دي او دې دریم قسم کې هغه نعمتونه دي چې د انسان د غذا سره او خوراک سره تعلق ساتي خاص کر مشروبات چې د انسان د سکلو لپاره الله کوم سيزونه پیدا کړی دي مخکې آیات کې هم اشاره وکړه چې والله انزل من السماء ماء اول مشروب اخو بدی چې بغیر د هغه نه سشې ژوندې نشي پاتې کېدی اور پسې مشروبات ذکر کوي خاص او لغه بیانی چې الله د دې حیواناتو او جانورو د ګېډو نه را پیدا کړي ډېر قیمتي او ډېر لذیذ او ډېر لطیف غذا چې دنیا کې تقریبا مثال نشته دا ټولو کې اعلی مشروبات دي خدا صرف دلال رب العزت پا خصوصی حکمت سرا خصوصی تدبیر سرا او قدرت سرا پیدا کی چی باغی که انسان عقل ام کار نکی چی دا دی سارو دا گیڑی نا کم نعمتونا انسان لرازی چې دا اصل خوراکو خدایي او پیدا کول چې هغه پداسي او ذکري چې د انسان د نظر نه پناه دي قرآن کریم اشاره کوي هغه ته چې دا کمزه کې پیدا کیږي په کومه طریقه باندې او بیا وکي الله رب العزت خپل حکمت او خپل قدرت او خپل لطیف تدبیر چلولې ده مدا خالص دلاله وحدانیت دلیل له دلایل ډیر دي په توحید باندې لیکن بعضی دلیلونه چې وی هغه ډیر د بارکاتو نه اور دیر دا اللہ رب العزت تو علوم و دا معارف و نڈکی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرًا بِشَكَا سْتَاسُ دَپَارًا اے انسانانو پدی سارو کی دیر لو عبرت تے عبرت سمانا چې دا غینه ذهن انتقال کوي د الله وحدانیت ته او د الله قدرت ته دې ته عبرت وی عبرت معنا پورې وتل عبور د دین دی کنه عبور تیرې دوه طویل شي عبرت هم دې ته وی چې ته اوشه تا وګوره استاذ هنداغین بل سو تلال شی د معلومنا مجهول تلال شی تا چولی د یو شیخ واتا ته معلومو ولیکن داغینا داسې ذهن انتقال کو یو مجهول شی ته چاغه معلوم شو دلیل د وحدانیت دی ته وی انسان وی توغوری یا ووری یا بکی سوچ او فکر وکي ناقل او فکر لارشی د الله قدرتونو ته او دغه اصل مطلب چې الله رب العزت وی تمه په کائناتو کې فکر کوي ما کې فکر مکوې تمه په ذات کې فکر مکوې نشه کولې زما په دې کائناتو کې فکر کوي نو ما به په جنې زبا ته معلوم شم نو کائناتو کې انعام دي ساروی دي الله یې په دې کې ستاسو د پاره ډېر لوی عبرت ده په دې کې ستاسو د پاره د الله په جنګلې د معرفت ده چې ډېر په آسان سره پیژن دي شه قرآن کې دا قسم دلیل زکه زیات پیش کړي چې د انسان تعلق دې سره ډیری زکه ډیری چې دا د خوراک سيزونه دي او انسان چې شپارس منډوي نو دې لپاره وي چې سلاس تراشي او خري اوس کې بس انسان دې سره ډېر زیات شغل لري دې سره ډېر تعلق دي په دې کې ډېر مصروف دي دا دلیل ځکه په ټولو دلیلونو کې ډېر آسان دي د الله د معرفت لپاره چې د تعلق د فراق سره دي نسقيكم مما في بطونه مونږ اسکو پتا سو باندې بازي اغسي زنا چې د دې سارو په ګېړو کې دي هغه کې هډیر سيزونه دي هم مېوې ټول نه بلکې کم چې د خوراک دي کم چې غذا ده کم چې ډېر صفا او ستر دي نه یا دي مېما مېم بینې فرسم ودمن دا سی مشروبات تی چی پیدا کی گی پمیند غشانو او دوینی کی لبنن خالصن فیدی دیر صفا دی نی پا رنگ کی فرقشتا دی نی پا خون کی فرقشتا سائغل شاربین او دیر پاسان سرا تیری گی دپار دسکن کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلو چکل ساروے خوراک اوکی گیا اخری سچ و تخلق جی اوغا دے گیڑ تلڑشی ناغا لری تزی ارز امرا خوراک ساروی چی جمع کی گی نو پلری کی جمع کی گی دا لوی کارخانه ده ویلو چې اول هضم د دې داله هغه خو هضم نو ویلو خو هغه صرف دا ویلو چې د دغه خوراک د لاندې هغه بیکاره فضله سيزونه جوړ شي چې کلمو تزي او د پاسه ای وینای امیان کې پی دا خبرو کا مختصر خبره وکړه خلق په کوه نشو ناریوي چې دا خبره هو د ظاهر نه خلاف زکه چې دروازه دا ساروي سمره علالیږي او خلق سپړی لیکن هغه کی چا ده نه دی لیدلی چې په دې لري کې د لاندې دی خوشاني او د پاسه وینه امین کې پی دا او چانې دي نو فسرینو داغی وضاحتو کو چه عبداللہ ابن عباس لوی سڑے ہو ادلوی خلق و خبری مختصری و مطلب پکڑیری داغ دا مطلبو چه دا خوراک چکا لگیڑی تلرشی او پلری کی جمعشی نو پا داغی لری کی اللہ رب العزت سوخ هغه دا سکیلی که یو شی چې په اور باندې پوخ کی پوخ شي چې پوخ شي نو لاندې تینا دغه فضله سیزو نوزی وشان او د پاسه تینا دا سیسو دو بوغن دی شکل جوڑ شی چه اغی که دو وینی اثر رومی اغی که دو بو اثر رومی اغی که نورم دیر سیزو نی دا یو مخلوط غن دی شی جوڑ شی نالا پا دی کلیجا که جگر چواتا ہوئی دی که اللہ دا سی یو قوتا چولی دی مقناطیسی مغز د غزان تراکاږي دغه خوراک نه هغه د پاسه پاسه جسی او ټول ځان تراکاږي جذبی کی د پاس دا وین الله رب العزت پدی کلیجه کی پدی جگر کی داس یو قوت او یو گرمایش پیدا کړی دی چیغه د دې ندری سيزونه جوړ کی وینته نه جوړ شي هغه په دې جګر کې پاتې شي سفرات نه جوړ شي نه تاریخ ته لاړ شي ا تاریخ نه چې خلک وي غره خیال کواوي قربانو کې کنا ویدا ده نه ولې لګي غره زهريل شي نه سفراغي تر جمع شي سوداو تاوی نو آغا سکو تا لارشی توی حال و تاوی او خالیس وی نا جی پاتی شی نا آغا پا دی کلیجا کی پاتی شی جگر وی نا جوڑی که نا جگر واسو جوڑ شی اللہ دا سکی پاتی خالیس وی نا پاتی شی بیاد دی کلیجی نا تاگی ساروی چه مواننسی غوائی، میخی، اوخی داغی اغا غلانزی تا نری نری رگونه تلی دی دا دی کلیجی ناو دا دی جگر نا پاگی باندیوی نروانه شی نو اللہ اغا وخا سپینه غنت پیدا کلی لکه دا بکره پشاند وچی داوی ناغی تورسی نو پیتی نجوڑ شی تک سپین صفا ستر نو وضاحت یې تاسو عبد الله ابن عباس کو مختصره خبره وکړه دا غدي سرکار نو چې وزری یازي شروع کوم خلکو ته او زبګي و دومره وی چې قران څنګه ویل دي نو دا غي آسان مطلب دا دی چې د دې غیانا د دې وخونا چې سارویو خواړو او لري تلالو نو دا ارسته نه جوړیږي الله په قدرت سره نو لاندې تینا اغا بیکار شی اغا خوشانی اغا رو روزی کلموتا اغید پارزان لده کلموتا دی او کم چی چاند شی ده دینا صفا و ده اغینا وی نجوڑ شی اوبتی نوزی نو اغا اوبو گردو تا لاری شی کلیتین ده گردو نمسانی تا لاری شی نو بد وړو بول په شکل کې وزینو او په دا وته ووته غیله دا تنظیم کړ او چې کوم وینا شو نو هغه وینا کې بیا درې اجزا دي کنه سفرا دا سودا دا او خالص وی نه دا سفرا دا پاره ځان لا شی جوړ کړی دی تریخ وته وی مراره هغه باغی کې او سودا دا پاره ځان لا سګی جوړ کړی دی کلیجی سره یی داسې د وګو په شکل کې هغه غی تلاړ شي اچھی خالص وی نه پاتې شي نو کچې سروې داسې و چې غوا میخه چې بچی راوړو نو خاص دا غی پاره بدن کې او پاره کلیجه کې الله نری نری رګونا ولان ز تبوتلې او چې غوا میخه نه مذکری نو زغې کې ساجت نه وتن اټول وی نه شيخه نو ځکه الله رب العزت مم بین فرس و دمن چې دا غځې کې نور څه نشتا یو په لته نه غشان جوړ شو هغه لاله کته کل موتا ابل پلوینه جوړ شو او دا غین الله رب العزت بیا چې صفای کړه صفای کړه نو دا غین په جوړ شو نو قران دا مطلب چې الله رب العزت په دې ګډه کې دمر کارخانه پیدا کړی بس صرف د الله قدرت ته علیم او حکیم دی هغه په خپل کار باندې پورا قادر ذات دی انسان ته ولي بیان نه د دې لپاره چې انسان ستاسو لپاره مې دومره قدرت چلولې دی دومره حکمت مې ښکارا کړې دی چې تعالی داسې خالص په پیدا کما چتی بیا وګوره کنه لی باټره کې کاری کې تاسو نقصان راويستو چا په کې د غشانو ساسرو نه یا په کې د ویني سرنګو نه ټیک ده دغه ځای کې پیدا شوې دی بل ځای نه دغه ځای کې پیدا شوې فلا په خپل قدرت سرداز صفا او سترا او محفوظ ساتلی الله وی چې تعالی مې دومره خواري کړی ده ادا دا پیمی دل دمرا صفا ساتلی دی نو توم زما دا پارڑی را صفائی کا وخا ما سر شریک مگو را ما سر دنیا کی زدہ و ندہ مقابل مگو را زما پا حق کڑی را صفا کی دو ساتا لکہ دا پیچ خالص دی گا نا نو دا غس اخپل دن مال خالص کا علی اللہ الدین الخالص یقینا استاد د پارا پدی سارو کې پدی ډنګرو کې ډېر لوی عبرت ده دل په وحدانیت باندې نسقی کوم مما مونږ کو پتا سو باندې بازي هغه سيزونه فی بطونی چې د دې په ګېړو کې دي مم بای نه فارسن و دمن پمین د غشانو د وینې کې لاندې غشان دي لره ټول ډکی کنه دا وی او د پاسه چې کوم اجزا دي نو هغه وینه شي وینه ته جوړ شي نو نورا پرګونو کې خورشي د بدن صحت او قوت په حاصل شي او چې کوم الله رب العزت دا وی نه پی جوړي نو هغه پاره نرو نرو رګونو کې لړ شي خپل محل ته دا وینه په جوړ شي زکه مې بینې لفظ راوړل تا دلته نور څه نشته یو په لاغه شان دي او بل په لوینه ده او مېن کې لبنن خالصن په دې خالص خالص معنا دا چې نبګي سبوینشته انا بګې سرنګشته د دغه دوالو سيزونو چې هغه پلیت کی کنه وینم پلیت دا او شانم پلیت دی او په یو ګورنو دومره صفا او سوترا سای ول شاربین از دې نه چې بیا سو جوړیږي نو هغه ځان لشي په غیزه کې کرنو کې چې هغه ښکار دی هغه انسان په خپل لاسو باندې استعمالي چې د دغه پایو نه څومره سيزونه جوړيږي ماستته نه جوړيږي ملایته نه جوړيږي شملې ته نه جوړيږي کوچ ته نه جوړيږي او سوچه غوړي هغه قران نه ذکر کړی ځکه هغه باندې انسان خپوي کنه قران خو ذکر کوي چې د انسان د نظر نه او د عقل نه پناهي چې دغه د الله قدرت او حکمت ته دا مشروبات تی چې الله پیدا کړی د سارو د ګډو نه ساروي ته وګوره او دا غنه تمره خصوصي نعمتونو ته وګوره. دویم قسم مشروبات ذکر کوي بلکې دریم د ونو نه چې ونې دی الله پکې میوه پیدا کړی دا میوه نه شربتونه رايستې دي قسمه قسم ومن ثمرات النخيل هغه باندې مخک سره لګي نسقيكم مما تاسو باندې دغه مسکوما ومن ثمرات النخيل هغه تاسو باندې سکوم چې هغه میونه جوړ شوی رست نه وتی هغه میوي د سي من ثمرات النخيل هغه میوي چې کجوري دي ول اعناب انګور دي تب کې مشهور دي کنه نور هر قسم ته مراد دي ښا چې دا غي ټولو نه انسان رس اوباسي او جوس اوباسي هغه دغه لپاره مشروبات دي تتخذون منه سكرا تاسو جوړوي داغینا د نشي سيزونهم ورزقا حسنا او هغه چې هغه رزق دې خيستا او حلال دي. سكرن څه مطلب؟ یو قول دا دی چې مراد ته شراب دي خمر ته خدا صورت چې نازلې ده هغه وخت کې حرمت نه راغله شراب استعمالې ده اداګې نه بغیر د دین نور شربتونه چې وستې شو به استعمالې ده پاري کې باندې شنو ا دې کې باندې شوا دواړه ذکر ذکر کړو چې سبا کې داسې دي چې هغه نشه پیدا کوي ساکارن سبا کې داسې دي چې هغه سره رزق نه خيستان ابیا رستو خو حرمت راغی سوره مائده کې کنا ناغی وی دا منسوخ شنو تکران ابن جریر وی بہتر مانا دادا چه سکران نمراد اغا شربتو نشی اغا چه دا کجورو نوزی دا انگورو نوزی شراب چه ندی مرادو چه نشبه که نئی بیوشیبه که نئی اغا حد تا نی رسیدلی اغا تا سکرن ویلی فمانا دا خوبوالی سر رازی شکر چواتوی تکا نبی علیہ السلام امداغ سے حالو حدیث کی رازی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آوی چمون بولکل ماخام کجوری پو بو کیوا چولے شپاو پی تیرہ شوا نصار مال بید آغین آغا شربت ویست نو بیس کو کل بولم سار مال دا سی واچول نماخام بے اس کو نغیت نبیز ہوئی نبیزو نبیز دا تمرو دا کجرومی نبیز دا عنبو دا انگرومی نبیز الزبیب دا وسکومی اگر دا گئی چه ابو باکی واچه او بیا سو وقت پی تیر شی او بیا رواخ لیو نچوڑی ایکی جداغی نسوزی ناغی تا نبیز وی ابن جریر وی نبیز تی نمرات دی اگر که خونشه نئی اگر حرام نئی حلال سی دونه ذکر که رزقا حسنن یه داغی تفسیر کرده ده جوڑوی تاسو داغینا سکرن ډیر خواږه سيزونه شربتونه ورزقن حسنن چا غرزق دې خيستان بي ضرر سيزونه دي کنه خا دا سيزونه چې انسان خوري کنه هغه صحت کې فرق ناراضي بيماري نه اکثر بچوي لکه دې کې ځای زهري لماده نشتا قدرتی او فطرتی خوراکونه دي کنه اوریجنل ان نبی ذالک الایت لقوم یعقلون یقینا پدې دلیلونو کې چې بیان شو ډېر لوی عبرت ته خدا قوم د پاره چې د عقل نکار اخلي یعقلون یې زکوي چلاوي چې دې کې بخپل عقل چلوي کنه او څنګه به چلوي داسې د سارو ذکر یو کا جاهل شه د بیجبان اوس پوئږي نه نور پسې د نخیل او د اعناب ذکر وکه ونی دي بوټي دي جمادات دي هغه حیوانات او د نباتات دي او د دین الله رب العزت ګوره دی ظاهری دنیا کې څومره انسان د پیدا د پار نعمتونه پیدا کړی نو اشاره و دیتا چې کوم خلق چاغي د دین نواقف نه وي چې قران غیت انعام ویل دي کنه چې اولائک کل انعام بل هم اضل دی خود سارو پر شانتی بلکې دا غي نوم زیات گمراه اللہ رب العزت وی خیر دے خواری پیوکا چپا دی سارو باندے خواری وکن دی کی با اللہ رب العزت دیر قیمتی سیزونا پیدا کی زکا دی امت پاول کی داغا خلقو چغید دین خلاف دو مسئلے خلاف پیغمبر پاک سر دشمنی او اللہ دا غینا دا سه نسل پیدا کو دا سه زامن او دا سه نوسی پیدا کړو چاغي د دین خدمتو کو هغه په دین باندې خپل ځان او خپل مال او خپل عمر قربان کو ا مخلوق ته نه دومره لوی ګټه ورسېدا ملکونه ایران کړل خوارش په دنیا باندې او غدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دنیا ګوټ ګوټ تورثو دا د چا اولادو دا د دغه مشرکانو چې الله تعالی نام وی ډنګر وته وی الله یې پیدا کول شمه ته دین بدل لدا سه خلق پیدا کوا زه د خپل دین خدمت پارس طریقې سره کول شمه دا دی اوسلې نوې چې ګنیرا دا زه خدمت کوم او دا زما فاریدا او دا زما مهنت ته او مشقت ته الله وینا دا ستانوم کار اخلم د بلنوم کار واخلم کتا کار پرې خو دا تان کار ونشه د دین نزبو ولا ډنګرو نراولم پیدا کوم دا مکه مشرکانو کنا ابو جهل تا وګورا زی ته وګورا ابو سفیان تا وګورا ویلو خلق دا غینا اللہ دا سی خلق پیدا کرو چی دا دین خدمت یو کو قرآن او سنت یو او مخلوق یو پوک پا دین باندی او رسی دو تا پل ملکونی و تا پریخو دو او دا غسی اللہ وی دی ونو تاو گورا نباتات تاو گورا دی کسی دی او تا تا تی دوم رخ لولو نعمتونا ارارسی تم را قیمتی خوراکونا غزاگانی دا دی ونمی دل را استلی دی دا مو آیا چگنی دا انسان دی صرف چی دی دا اللہ دا دین خدمت کیو دی محنت کیو دل اللہ قابلیت ور کردے نا ہر شی که اللہ خپل پورا قابلیت اچول دے خصوصیت یې پکې خې دې او دا ټول د دې انسان د فائدې لپاره نورس نشته دی. او بس انسان الله پیدا کو دا غو لپاره دا دومره دنیا او کائنات او دومره سامانونه او ضرورتونه پیدا کړل. انو ځکه څه چالو چې دې دومره معزز کو دې مخدوم کو ددنه څه مطلب وو ددنه دا مطلب وو چې عبد الله ولا تشرکو به شیئا د ته ویلو چې تبه زما بندگی کئم تی کول شي تبه زما توحید زده کئم او تبه زان د شرک نه بچ کئم تم دې د پار پیدا کړې زان د پار خاص دې د پار. نو کله چې انسان راغی دنیا ته هغه توحید نه خبر نشو هغه خپل رب نه پیژندو ناغا دی طول و نعمتون و ناشکری اکل انتہائی زکی خو سزا دیر سخت دکا نخوا چیز یو یو نعمت ناشکری او چاچو پی جندو او پار نعمت باندے الحمدللہ ہوئی نبس اغید اللہ شکری ادا کلا اغید خپل فرض ادا کلل پورا کلل نداخو اتا پا مفتو کی ملاو شو بدلی خو الله د قیامت کې ورکی چې د دې اعمالو د دې عبادتاتو او د دې خدماتو کوم اصل ثمره ده خو الله رب العزت قیامت کې ورکی د دې دنیا د نعمتونو مثال چې ټول راجم کې ټول راجم کې د آخرت په نسبت سره ده سده لکه یو په یو ذره او بل په لذنور سمره فرق ډیر فرق ده. دا ټول الله وی د دې انسان نه قربان دي او کده زو په یان زما چې وحده لا شریک له نو بس دار څه ده نه قربان دي سره او دې وسو کوکې دچې دا یو کرخز د کړي ده کنه جنازه ولی بمانی نو بس عرصه برباد کړو عرصه تباہ برباد کړو ته ټول نعمتونو ناشکر یو کړه لظلوم کفار الله ویلو ډیر لوی ظالم دی ډیر لوی ناشکر دی چې زما په نعمتونو کې ډوب دی اوړي را اوړي او بیا هم چې خلوازه کینوې په نه کې را رسی د عرصه تباہ کړو برباد یې کړو دا ډیر لوی ناشکر انسانو شرک چې چاکړیو په دنیا کې دا الله دا ټول نعمتونه رد کړل او دا الله رب العزت دې رسخت به قدري او عزتي وکړه چې دې په قرآن دا حال ذکر کوي کنه ما قدر الله حق قدره چې دې خلق دا الله هیڅ قدر نه کړی خان واخر دعوانا.